Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Veda Haccı. Veda Haccı deyince sanki başka hac da olmuş gibi geliyor akla. Peygamberimizin tek haccı var derler. Bir defa çal ömründe. Neden tabii? Nedeni var tabii bunun da böyle. Şimdi biliyorsunuz Mekke mükerreme müşriklerin egemini altındaydı. Peygamberimiz 13 yıl kaldı orada Peygamberin döneminde. O zaman Mekke mükerremede hac farz değildi. Neden? Yapamaz, hac yapamazlardı. Namaz bile kılamıyordu baskıdan. Sonra herhalde hicretten sonra 8. yılda Mekke mükerreme feth oldu. Önce Bedir Harbi oldu, Uhud Harbi oldu, Hendek Savaşı oldu. Ancak 8. yılda Hicri Mekke mükerreme feth oldu, İslamlaştı yani böyle. Sonra ertesi yıl, 9. yılda hac farz kılındı. Hac kılındı böyle. Hac farz o sene kılındı ama Aleyhisselam Hazreti o sene hacca gitmedi muhtemelen böyle. Yerine vekil olarak Ebu Bekir gönderdi. Hac emiri olarak onu gönderdi. Neden gitmedi acaba? Mekke-i Mükerreme fetholmuştu, İslamlaşmıştı ama etrafta kabileler müşriktü, kabileler. Çok büyük kabileler etrafta vardı. Onlar müşriktü. Onlar da hac mevsiminde peki gelip Kabe'ye tavaf ederlerdi. Yani müşriklerin içten kalan adetiydi böyle bu. Tavaf ederlerdi. Nasıl tavaf ederlerdi? Çıplak olarak muhtemelen böyle. O günkü müşriklerin, onların güya mantığını aklına göre elbise günü eşlemişler de onu tavaf etmiyor onlar sanki böyle. Gündüz erkekleri, gece kadınları tavaf ederlerdi böyle. Onların hacıları da güya ısı çalma ve el çırpmaydı böyle. Bela biliyor. İlla mükâhen ve tas diye. Mükâh ısı çalma. Tabi diyorlar. Isı çalarak böyle. El vurarak böyle. Buna tasiye deniyor böylece. İslam'ı yasakladı bunları muhtemelen. Yani alkış İslam yokun değil. İslam tekbir vardır. Hadi konuşurken ne denir? Allahu Ekber der aslında böyle. Demek ki Hicri 9. yılda hac farz kıldı ama müşrikler de çok kalabalık olarak Kabe'ye gittikleri zaman tabi çift olarak tavaf ediyorlar. Bir peygamber onu tavaf edemiyor muhtemelenler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hac emiri deniyor. Hac emiri. Yani başkan olarak kafilede Hazreti Bekir Peygamber sahip etti böyle. İsteyen Müslümanlar o yılda da Mekke-i Mükerreme'ye hacca gittiler. Hazreti Bekir Hazretleri yanındaki Müslümanlarla beraber hac işini yaparken Tevbe suresi geldi, nazil oldu. Tevbe suresi. Beraat'ın diye başlayan, yani başında besmele olmayan tek sure o Kur'an'da böyle. O surede savaş emri olduğu için onun için besmele yok bu surede böyle. Tevbe suresi geldi ve bu sureden başlayan Mevlam müşriklere bir zaman tanıdı. 4 ay böyle tanıdı. Hemen Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali'ye okumak için Mekke'ye gönderdi. Hem de kendi devesini verdi Peygamber Aleyhisselam. Kendi devesini verdi. Ya Ali ki dedi bunu. Mekke'de okumunu, müşriklere okumunu veriyor. Hazreti Ali deve Peygamberimizin devesine bindi. Mekke mükerremeye geldiği günü bayramın birinci günü idi o gün. Hacılar Arafat'tan dönmüşler. Şeyhan taşında gelmişti Mina'da. Tam Cemre-i Akabe deniyor. Cemre-i Akabe. Yani Türkiye'mize ne diyorlar? Büyük şeytan diyorlar ama Türkiye'mize müminler Türkçe de öyle diyorlar Türkler bunu. Büyük şeytan. Asıl adı Cemre-i Akabe. Bu Mekke'ye yakın olan Cemre. İlk günü onun zaten taşlanıyor. Mina'da, bayramın ikinci günü. Tek o Cemre taşlanıyor böyle, orada taşlanıyor böyle. Hadi Müslümanlık Hazretleri, Müslümanlar Cemre-i Akabe'de şeytan taşlarken Peygamber'in devesinin sesini sezdiler bunlar. Bak muhtemelen sahabeler böyle. Yani Peygamber'in devesi olan bir sevgileri bile böyle. Bir durdular. Ya Ebu Bekir, Resulullah'ın devesinin bir sesi geliyor böyle. Kulak verdiler. Gerçekten hasır üzerinde Peygamber devesi geliyor. Halbuki sordu. Ya Ali, amir misin, memur musun? Yani sen başımıza geldin amir olarak, yoksa başka görevliye geldin. Hayır, ben de başka görevliye geldim buraya böyle. Sen devam et vazifene. Hasta Ali ayağa kalktı orada, yüksek bir yere çıktı, okudu. Tevbe suresinden 30 veya 40 ayet, iki rivayet var. Okudu orada böyle. Onun dışında dört şey dediyse bildireceğim. Resul emri böyle, dört şey daha böyle. Birincisi, bu yıldan sonra dedi, hiçbir müşrik Kabe'ye tavaf edemeyecek müşrik olarak. Haram konulara böyle. Hala bu devam ediyor muhtemelen böyle. Mekke, Medine'ye müşrik Kabe giremiyor muhtemelen böyle. Yani elçi olsun, kim olsa olsun, onun için baş yeri Riyad'dır. Riyad baş yeri böyle. Ciddiye gelirler, gayrimüslimler, Riyad'a gelirler. Mekke, Medine'ye girmeleri halen yasaktır. O yasaklar bu şey böylece. Buyurdu. Bu yıldan sonra dedi böyle, o yıl gelmişler böyle, artık hiçbir müşrik Kabe'ye yakışamayacak böyle. İkincisi, hiç kimse Kabe'yi çıplak olarak edemeyecek tabii, çıplak olarak. Bu da yasaklandı. Üçüncüsü, ancak cennete mümine girecekler. Dördüncüsü de, hangi kabile anlaşmaya bozmuşsa, anlaşma geçerli vaktine kadar. Mekke-i Mükerreme'nin fethedildiği zaman, Aleyhisselam Hazretleri, anlaşmaktı müşrikler, anlaşmaktı böyle. Birbirine saldırmazlık böyle gibi anlaşma yaptılar böylece. Ertesi yıl Peygamber Tebu'a gitti böyle. Tebu'a gitti böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Tebu'a gidince, Tebuk en zorlu bir ordu böyle. Hatta Arapça adı istedaklı böyle. Ceyş-i Usre. Yani güçlük ordusu. Yani böyle. Uzak. 700 kilometre Medine'ye. Yolduk ama. Çöl. Diken, taş, çakıl taşları, şunlara, bunları bir yol yok. 700 kilometre gidilecek. O sene çok kıtlık vardı. Açlık vardı, kıtlık vardı. Develer de zayıf hayvanlar. Yiyecek de fazla yok. En güçlü orduydu. Peygamberimiz gidince Tebu'a münafıklar vardı Medine'de. Haber gönderdiler müşriklere. Artık Muhammed eller Bizans'la savaşmaya gitti. Orada artık bu dönmez dediler böyle. Bizans'la savaş ölmeden böyle. O zaman anlaşmayı bozdular müşrikler. Yalnız iki kabile kalır bozmaya. Burada buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, anlaşmayı bozanlara karşı artık savaşta savaş yani böyle. Ya İslam ya savaşta bunlara böylece. Yani İslam tarihine baktığımız zaman muhteremler, devamlı böyle bir aktif böyle, aksiyon, devamlı bir hareketin efendim, devamlı böyle böyle. Yani ben peygamberim de otursun der, keyfine bak, uzansın, yatsın, bak muhterem böyle. Ya peygamber muhterem. Ve sahabeler, o peygambere sahip olmak için erenler sahabeler, aynı anlarda aynı zahmeti çekiyorlar. Devamlı böyle, hareketi bu şekilde. Mekke fetholundu, ertesi yıl Tebuk. Tebuk'a gidildi. O da gerçi savaş olmadı ama tabi uzun bir zaman geçip gitti. Peki niye savaş olmadı? Kısa yaşayabilir inşallah muhteremler. Roma İmparatoru haber almış. İstihbarat örgütünden Medine'de aşırı kıtlık var Medine'de, Mekke'de. Aşırı kıtlık var. Hayvanları hasta, insanlar hasta. Artık buna savaşamazlar. Güçleri kuvveti kalmamış bunların böylece. Bundan istifadeye kalkıştı. Ordu topladı Şam civarında. 200 bin kişi. 200 bin kişi topladı böyle. Savaştı. Amacı Medine'ye gelecekler. Medine'de tek bir insan bırakmayacaklar. Başta peygamber kadar böyle. Medine'yi yakıp yıkacaklar Medine'ye kadar böyle. Bu haber Medine'ye gelince peygamber bekliyor mu? Düşman geçtiğine bakmıyor peygamberle. Bak peygamberimizin savaştaki kullandığı strateji bu böyle. Peygamber bekleyemedi ona geçsin diye. Ona daha gelmeden Peygamberimiz ordusunu hazırladı. Herkese bu orduya katılmaya mecburdu o anda böyle. Ancak özür olanlar, istisna edildi bunlara böylece. Sonra ordunun o zaman tabii herkesi kendi cebinde yapıyor masrafını da. Yani hazinede yok bir para. İşte parası onlara yardım etti elhamdülillah bu şekilde. 30 bin kişiye toplandı. 30 bin kişi. İlk olarak bu kadar bir ordu toplandı. Ama karşı taraf 200 bin. 7 kat var. O zaman insan gücü kuvvetli. İnsan gücü olmalı. Çünkü kılıç savaş yapıyor. 7 katı böyle karşı taraf. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık Tebuk'a kadar gelince yani Şam'a yaklaşınca rehberi korktu bir aslantan bak. Korktular gelmez, savaştılar gelmediler bence. Yani orada bekledi orada gelmeyince sadece denali savaştılar. Ertesi yıl, 10. yıl oldu şimdi böyle. 10. yıl oldu. Tabi peygamber artık da dünyadaki son ayları yani peygamberlerdi bence. 10. yıl oldu. Zilkade ayında Zilkade Arap çağdaşı Arap aylarından İslam aylarında doğrusu Ramazan herkese billahi. Sonra Şevval geliyor. Ona Şevval dönüyor böyle. Bundan sonra gelen Zilkade ayı. Zilkade ayı geliyor. Zilkade ayı gelince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hutbeye çıktı, ilan etti. Eshabım dedi, ben bu hacca gideceğim böyle böyle. Hacca gideceğim. İsteyen herkes katılabilir bunu serbest. Kim katılabilir? Bu haber etrafa yayıldı. Medine dışındaki kabilelere yayıldı. Resulullah hacca gidecek. İsteyenler katılabilir. Tabii kim geri kalır ki peygambere hac yapmak? Yani peygamber namaz kılmak arkasında, peygamber hac etmek, onlar nasipmiş Allah'tan böyle. Ama çile katlanın tabi onlar, yıllarca katlanın böyle. Bu haber yayıldı. En hücra köylere yayıldı bu haber böyle. Peki hacca gideceği. Hazla başlayıp bütün insanlar başladılar. Peygamber buyurdu, Medine'ye gelin gelsin der. Yani Medine civarındakiler. Tabi yoldakiler var. Mekke civarında var. Mekke öbür tarafında var. 20 tarafı var mesela. Onun Medine'ye gelemez tabi onların. Halk başlı toplanmaya. Erkek, kadın. Herkes böyle isteyen geliyor böyle. Ama bir coşku oluyor böyle çöllerde böyle. Yani bir hac coşkusu. Gerçi geçen sene yani 9'unda hac yapılmıştı ama ona az da katılım. Sürük tıkanmışlar bu. Bu hac, yani gerçek hac projesinin bu. Muazzam bir coşku oldu. Toplandılar Medine-i Münevvere'ye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Zilhicce'ye 5 gün kala. 5 gün kala. Öğün namazını kıldı Medine-i Münevvere'de. Ve yola çıktı zaten haçlı böyle. Ne kadar kişi geldi? 40 bin muhtemelen böyle geldi. Medine civarından Medine'de böyle bunlar böyle. 40 bin kişi geldiler. Şimdi hep bunda hadis-i şerifler sahibi bunlar da böyle. Tabi bir sohbete sığmıyor böyle. Daha içine dalmaya, ayrıntıya girmeye. Hazreti Buhari'de Salnebiyyü ez-Zuhre bi Medine-i Erba'an. Peygamberimiz öğle namazını Medine'de 4 rekat kıldı. Öğle namazını. Ve sallel asre bi zil-Hulefe rekateyni. Hulefe'ye girince Hulefe'yi ikindi iki kıldı muhtemelen böyle. Zühre Hulefe de böyle. Ne Zül-Hulefe? Mikat yeri muhtemelen. Zül-Hulefe. Günümüzde pek kullanılmıyor. Ne kullanıyor bugün günümüzde? Adı Bir Ali bugün. Bir-i Ali. O kullanıyor. Medine mikatı. Mikat, mini masadan İsim zaman, isim mekan anlamına geliyor. Buradaki isim mekan anlamına geliyor. Mikat, yani ihram giyme yeri. Bir orada yeri geçemez ihramsız. Yani kim Mekke gidecekse, ömrü olsun, hac olsun. Hatta bir kişi akrabasını ziyarete ya da insan bir ticaret amaçla Mekke gidecekse bile İnanmaz gitmez ki haram muhtemelen böyle. Giremez böyle. Ön babası şartır böyle. Mikat yerinde. Bunu geçmeyecek böyle. Eğer bir insan hata ile mikat yerine geçerse dönmesi gerekiyor mikat yerine. Dönemezse cezalı böyle. Ne cezası? Bir kurban kesecek. Kesecek muhtemelen. Bu Medine'ye yakın bu. 7,5 kilometre aşağı yukarı. Önümüzde. Günümüzde öyle deniyor. Bir Ali. Bir kuyu anlamına geliyor. Bir değil ama el bir orada hemze var aslında böyle orada böyle. Çoğulu ağbar gelir. Kuyu anlamına geliyor. Yani Ali'nin kuyusu anlamına geliyor. O anlamına geliyor böyle. Meşhur kuyu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri öğle namazını Medine'de 4 rekat kıldı. Tabi cemaat attılar. Yakın oraya gittiler. İkindi orada 2 rekat kıldılar. Yine sefer yaptılar. Bâtebiyâ, hatta asbaha. O bir peygamberimiz orada kaldı, sabahlı muhtemelen böyle. Şimdi demek ki günümüzde tam bu kafirli olmaz da yani bir grup mesela özel gidebilse tam peygamberin sünneti uymak isterse böyle yapması gerekiyor muhtemelen böyle. Medine girişinde. Medine gittiği zamanlar ne yapacak? Mikat yerine gidince orada gece kalması da sünnet muhtemelen böyle. Sünnet muhtemelen. Ya nasip olsa da giden gider gitsen muhtemelen. Bu sünnet işlese keşke inşallah böyle. Ölmese bu sünnet de böyle. Peygamber o gece orada kaldı muhtemelen böyle. Orada kaldı. Sonra o güne Aleyhisselam Hazretleri İhram orada gibi emretti Eshab-ı Kiram'ına. İhram biliyorsun erkeklere iki tane büyük havlu. Biri peşman şeklinde belden aşağı örtülüyor, sarılıyor. Bir de omuz altı gibi bir tanesi böylece. Bunun dışında başka giyilmiyor ama böyle. Yani kilitler giyilmiyor, yasak bunlardır böyle böyle. Erkeklere, hanımlara gelince onlar öde yok işte kadınların böyle. Geçik İranlıların da böyle. Onlara serbesttir, onlara serbesttir. Yalnız ihramdan önce temizlik yapılır. Yani tırnak kesme gibi, bazı kılların temizlenmesi gibi temizlik yapılır. Sonra gusül yapmak sünnettir. Peygamber de gusül yaptı orada muhtemelen Aleyhisselam Efendi. Kuyuna su çekildi. Hazreti Efendi'ye aslıyla gusül yaptı orada muhtemelen. Sonra ihram. Tabi peygamber erkek olduğu için ihram iki parça yani böyle ona sarıldı. Ve koku sürdü muhtemelen böyle. Niyetten önce bu bakınız. İhramda koku sürülmez. Yasaktır bu. Cezalanır böyle şey. Niyetten önce caiz böyle şey. Hatta Ayşe validemiz o peygamberin kokusuydu muhtemelen böyle. O eline böyle bir peygamber kokuladık aslında böylece. İhram-ı Gire vasıtları kokusuydu. Ondan sonra iki rekat ihram namazı kılındı. İhram namazı kılındı böyle. Ondan sonra niyet edildi? Edildi. Ömreye. Hatta temutlu niyeti çok kişi böylece. Ömreye niyet edildi oradan. Ondan sonra da telbiye getirildi. Bunlar bir araya geldikten sonra ihram kişi muhrim oluyor, yasaklar başlıyor. Bak. Demek ki abdest almak önce gusül yapılması abdest alacak böyle şey. Sonra iki rekat ihram namazı. Ne okunacak burada? Peygamber okutur, okuyla muhtemelen bak. O da sınırlar ben. Bir rekatta kafirun yine söylesin muhtemelen böyle. Yani bir insana kuru hafız olsun böyle. Baştan mı ezber bilirsin böyle? Yok böyle. Sünnete ittiba uymak. Böyle. Bir rekatta Fatiha'dan sonra kafirun ikine ihlas söylesin muhtemelen böyle, böyle. Namazdan sonra niyet edecek. Şunu ya bir ömrü yap niyettim. Sen buna kovalaştır. Bunu beni kabul eder tam bu şekilde. Türkçe bunu söyler. Ondan sonra ne yapacak? Telbiye. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Erkekler sesli. Bağıracak bunlar böyle. Kadınlar sessiz. Bağırmayacak kadınlar böyle. Şimdi bu telbiye ne zaman söylenecek böyle? Bunda mezheplerin farkı düşüyor bunda böyle. Hanefi'ye göre hemen namazdan oturduğu yerde niyetten sonra telbiye getirilir. Bu neye dayanıyor? Hazreti İbn Abbas'ın bu rivayeti. Hazreti İbn Abbas, yani Abbas'ın oğlu, adı Abdullah. Peygamber'in amcası oğlu olmuştu böyle. Öyle buyuruyor böyle. O da tabi bu haçta bulundu. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor. Namaz kıldı, oturdu, selamlasın niyet etti, telbiye getirdi böyle. Hazreti İbni Ömer, adı Abdullah bunun da, Hazreti Ömer oğlu, o da şöyle buyuruyor, Resulü Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor, rahileye binince, deve binince, onun size getirir telbiyeyle, beyk hükürlerle. Üçüncü Hazreti Cabir, Hazreti böyle, Hazreti Cabir, Abdullah, babasının Abdullah, onun rivayetinde böyle, Peygamber Beyda mevkine gelince, orada getirir tekbir böyle. Şimdi Hanefi de hem oturduğu yerde getiriliyor. Şafii de deve binince. Günümüz araba binince mesela böyle. Neden böyle muhteremler? Şimdi İmam-ı Azam Hazretleri'ne göre bunları üç vadi inceliyor. Neden bunlar farklı söylüyorlar? Aynı kafir de bunlar. Niye farklı söylüyor bunlar bu şekilde? Araştırılıyor, inceleniyor. İbn Abbas Hazretleri Peygamber'in yakınındaymış şu anda. Peygamber oturuyor, görüyor böyle. Hazreti Abdullah İbn Ömer da uzakta böyle. Yine ayakta insanlar göremiyor onları. Deve görünce biniyor böyle. O da mutlaka peygamberin tefsiri bu şekilde. Bundan kaynaklanıyor. Hac yolunda en büyük ibadet yolda telbiye muhtemelen. Telbiye getirmek böyle böyle. Her namazdan sonra yolda yokuş verirken, aşağı inerken, kapıyı karşılaşınca böyle hep telbiye böyle. Lebbeyk, Allah lebbeyk diye bunu getirmek. Sonra beraber getirdik inşallah, sonunda inşallah, inşallah böyle. Oradan yola çıkılmış muhteremler böyle. Besmele ile böyle. Resulü Aleyhisselam Hazretleri kafilede. Yani bu tam yaşamadan tabi bilmezler bir şey muhteremler böyle. Bir peygamberin bulunduğu bir kafile düşün böyle. Yani çöller, dağlar, taşlar muhteremler. Melekler bu telbiye katılıyor ama muhtemelen böyle. Yani alem öyle bir gün görmemiş o güne kadar ama. Bir Resulullah Hazretleri böyle. O anda 40 bin tane de sahabe. Her biri orada sahabe onlara bunlara böylece. Her bir canı yürüten böyle lebbeyk lebbeyk deyince dağlar sarsın umut. Yankılar geliyor. Onunla katılıyor buna bu şekilde. Bir de atmosfer değişiyor hava mali hava böyle. Öyle feyizli oluyor. Gidiyorlar. Yolda hep iltihaplı olup katılma yolu muhtemelen böyle. Diğer kabirden böylece. Yolda oluyor böylece. Şimdi o zaman Müslüman olmuşlar ama içinde sahibi olmayanlar işlerinde böyle. Yani Müslüman onda İslam kabul olmuş, Müslüman olmuş ama sahibi olmayanlar işlerinde var. Neden? Uzak kabilede genelde kabilenin adına kabile başkanı yan alıyor birkaç kişi böyle. Medine'ye geliyorlar. İslam araştırmaya. Bunlar Resulü'yle konuşuyorlar. Medine'ye birkaç gün kalıyorlar. İslam'ı kabul edince namazı öğreniyorlar bunlar. Giderek kabilelerine İslam tebliğ ediyorlar. Onlar da bunların sözüyle imana geliyorlar. İşte peygamberi görenler, iman ederek görenler, peygamberin sahabesinde bulunanlar sahabe deniyor muhtemelen. Sahabe bence. Yani bir kimse, şimdi öyle kişi var ki muhteremler o dönemde, peygamberimizin zamanında peygamberi görmüş. Peygamberi görmüş. İman etmemiş ama o zaman. İman edememiş böyle. Karşı peygambere. Savaşmış peygambere karşı. Sonra peygamber nasıl imana geliyor? Ama o sahibi olamaktan böyle. Yani peygamberi görmesi şart ama iman ederek görmesi şart. Bir de sohbetinde bulunması şart. Yani karşıdan görse yeteri diye böyle yakında bulunacak. Onun sohbetini dinleyecek muhtemelen böyle. Dinleyecek böylece. Peki sağır ve dirişli olsa ne olur acaba? Şimdi sahabe işçisinde yok öyle bir insan muhtemelen sağ vardı böyle. Yani görmeyen vardı ama. Hazreti İbn-i Yüktüp ikinci müezzin mesela doğuştan anadan doğma gözleri kördü görmüyordu böyle. Ama kulağı duyuyordu muhtemelen böyle. Peygamberimizde tabi sohbete bulundu. Mekke'de kendisi muhacirin kendisi böylece. Peygamberimizin sahabesi arasında böyle dinsiz sığar yok vardı. Yoktu böyle. Şimdi yolda iltihaklar oluyor böyle. İlak, iltihak görme. Kafile geliyor böyle. Yani hacca katılmak üzere duyuyor Peygamberimizin Medine'ye çıktığını o kafile yetişeyim derken böyle akın akın böyle böyle. Ve derli akın böyle bir toplama bir yerde böyle akın girdi bu şekilde. Şimdi bir hadis okumadan işte muhtemelen bir kafile ile ilgili böylece. İnnebiye lekiye rekben bir revha. Peki Aleyhisselam Hazretleri revha denen bir mevkiye gelince baktık ki bir kafile geliyor. Rekben birlikte olarak geliyorlar. Fakale, Peygamber sordu, buyurdu. Meyli kavmi, kim dersiniz bu kavm, kim bu kavm, kim dersiniz siz? Kavli el Müslüman. Dediler, Müslüman dediler bundan böyle. Tabi müşrik de var tabi o zaman. Müslüman dediler böyle şey. Kavli melente, onlar sordular. Peki sen kimsin? Peygamberimize tanımak mıdır böyle? Yani Müslümanlar, bunlar ama tabi bunlar ama. Yani sahabelere de iman etmiş mi? Onu göre bu böyle. Kâle melente sen kimsin? Fakâle Resulullah. Ben Allah Resulü'nün öpüyorum bu noktadan böyle. Aleyhisselatü böyle böyle. Demek ki bak o dönemde Medine'ye gelemeyenler var böyle. Sağ olamayanlar var böylece. Ferefat İmretin Sabiyyen. Kafede bulunan bir kadın, genç bir kadın, ufak sabi var şu çocuk. Süt hemen çocuk böylece. Bunu kaldırdı. Yukarı kaldırdı böylece. Fekale Elihaz'a haccın. Dedim adam sen peygamber, ya Resulallah. Ben bunu götürüyorum. Bunun hacı olur mu yani? Bu hac sayılır mı da böyle? Kale neam. Vele ki ecrün. Sana sevabı var mıdır? Bak. Sabi bakın derimde. Aklı mı daha böyle? Ermiyor. Demek ki bunun hacı götürülürse tabi o da bir yıkanır. Abdalar mesela abdalar bu şekilde böylece. O da gezilir, tavaf ettirilir. Anası kucağında, sırtında. Genelde biliyorsunuz Afrikalılar arkasına alır çocuklar muhtemelen. Arkasına böyle. Bir, onların şeyi vardı böyle Afrika kadınların arkasına böyle. O çocuk hiç alamıyorlar bunu. Ne çocuklar muhtemelen. Biraz Nijeryalılar muhtemelen. İri genç insanlar arkasına, Nijeryalılar böylece. Onlar genç de hacıya gelirler. Ufak çocuğu arkasına böyle. Torbada arkasına böyle. Gelirler. Demek ki bir insan böyle ufak çocuğun sabri de olsa götürse onu da işte tavaf eder, sağ eder, anasının kucağında, sırtında neyse arabada çıkar, bunları yapar. Tabii şeyden taşlayamaz. Bunu da velisi, ana babası atar. Onu atlar. O da bir hac olmuş oluyor ben derler. Yolu götüren de sevabı bunlar bu şekilde. Ama ileride bu zengin olsa bu hacı önüne geçin. Bu nafile olmuyor tabii. Farz olmuyor tabii böyle. Farz olmuyor böyle böyle. Hatta bir çocuk henüz ergen olmamış. Çocuk böyle. Yani yaşı var. Demek 10 yaşına, 12 yaşına gelmiş bir çocuk mesela. Ergen olmamış daha böyle. O da ebine haber hacı gitti böyle. İhramını giydi. Tavafını da etti böyle. Orada ergen oldu. Rüya gördü, ihram oldu, ergen oldu bu sefer. Ne yapacak? Hemen yeni baştan ihram tazeleyecek bu trende. Aynı ihram da yani yeni baştan abdest namaz kılıp ne edecek hacca benim trende. O zaman o fazlaya geçmiş olurum ki böyle. Burada bir konu da aklıma geldi muhteremler. Dedim ya o dönemde de Müslüman olmuş ama Medine'ye gelememişler böyle. İmkan yok şu bu neyse böyle. Dinle yok, gelememişler böylece. Bunlardan bazıları Medine'ye geldiler son zamanlar. Geldiler ama muhteremler hele biri hep ertelemiş böyle. Medine'ye gideyim de ben Resulullah'ı gözümle göreyim ölmeden diye böyle. Hem sahibi olacak tabii. Ama işte bir deve doğursun bakayım. İşte hurma toplama zamanı yani şu bu işte oğlu evleniyor, kızım evlendirirken böylece erteleye zaman geçmiş biraz böylece artık sonunda bir devesine binmiş Medine'ye geliyor böyle. Medine'nin dışına gelmiş bakıyor bir koyun çobanı yani kendi hayvanları koyun çobanı dedi kendi hayvanlarıyla böyle bir koyun çobanı oturmuş böyle güneşte böyle hüzün bir duruyor böyle. Koyuna dağılmışlar, karma karışık olmuşlar. Fakat çoban hiç bunlara ilgilenmiyor bunlara böyle. Merak etti. Selam verdi. Ve aleyküm selam çoban. Aldı ses selamını. Arkadaş baksana sen oturuyorsun burada. Koyuna dağılmışlar bak. İlgilenmişsin bunlarla. Evet. Para hak gitsin. Neden? Resulullah gitti, ben ne yapayım onları verdim. Şimdi bu duyunca Resulullah'ın gittiğini muhteremler, attı kendini evden aşağı muhteremler böyle. Yerden ölürken soruyor böyle. Ben ne yaptım? Hulü komandan, ben ne yaptım? Niye ben daha evvel gelemedim? Geçti muhteremler böyle böyle. Yani çok oldu böyle muhteremler böyle. Demek ki hak yolunda bir şeyi ertelememek lazım muhteremler böyle. İnsanlar pişman oluyor. Yani bunlar tabiin kaldılar. Hatta versiyon kararı tabiin. O bile tabiin. Olmaz tabi muhtemelen böyle. Şimdi gelelim inşallah Mekke'ye, mükerremeye giriş muhtemelenler. O muazzam manevi kafile böyle. Yolda böyle çoğala bu şekilde böyle Mekke'ye gelince 100 bini aştı muhtemelenler. 124 bin oldu böyle. 124 bin oldu böylece. Mekke'den, Mekke civarında, Yemen'den, öbür tarafa gelenler toplandılar. 124 bin sahabe, erkek kadın. Tabii gelemeyen var ya gelip hastalar. Böyle. Bakın sayı önemli burada. 124 bin sahabe. Düşünün bazen muhteremler, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ilk tebliğ başlayan Mekke mükerremede önce bir tek sahabesi oldu. Hanımı, eşi, Hatice Vâlide muhtemelinde. İlk o, bir numara muhtemelinde. Peygamber bir tek sahabesi var Mekke mükerremede. Sonra 3 tane daha oldu böyle. 3'ün sırası belli değil böyle. Biri hür erkeklerden Hazreti Sıddık Hazretleri muhtemelen böyle. Hatta böyle Aleyhisselam Hazretleri ilk dönemlerde İslam'ı kim arz ettiysem, yani kimi İslam anlattıysam, ettiysem, bir duraklı, erkekli bir duraklı, muraklı böyle bir. Yani bir hemen bir karar veremedi. İlla Ebu Bekir. Ebu Bekir. Hemen anında böyle verin yarası yoktu. Yani iman etmez. Ebu Bekir böyle. Ebu Bekir'e Sıddık anında böyle böyle. Peygamberden sonra bir numara muhtemelen böyle böyle. Sahabe işten böyle böyle. Sıddık et makamında böyle. Ve ona layık da kabir peygamberin yanına başladı muhtemelen. Kabir böyle. Ne mutlu ona muhtemelen yani. Hazreti Ömer ikisi bundan böyle. Yani aynı çatı altında kabirde böyle. Onun için tabi duvarı olmuyor muhtemelen. Üçü bir anlara böyle. Üçü bir anlara böylece. Hazreti Ali, o da imanlardan baştakilerden gelen, o da çocuktu zaman daha böyle. Hazreti Zeyd bin Harise, azatlı köle, 4'ü. Yani Peygamberimizin 4 tane sahabesi olduğu muhtemelenler. Peygamber bak. 4 tane be. Derken 5, 6, 7 pek böyle kaç yıl sonra 40 oldu. Hazreti Ömer zamanında. 6. yılda nübüvvetin. 6. yılında Hazreti Ömer 40. Müslüman bakın. 6. yılda. Hazreti Ömer 40. Müslüman muhtemelenler. Hazreti Ömer böyle. İslam gizli bize bu şeye böyle. Hazreti Muhammed'e peygamberi öldürmeyi gitti böyle. O şeyler böyle. Duy kuşandı böyle. Ödül kondu kendisine. Ve öldürmeye çıktı. Ama tabi nasip olan muhtemelen böylece yolda şubu oldu derken kardeşi Fatma evine gitti. Enişe Zeyd vardı. İman etmiş bunlar derken böylece. Elhamdülillah yeni Taha Suresi'ne gelmişti. Onu gizli okuyormuşlar. Taha Suresi'nin o başına ayetleri okuyunca Hazreti Ömer bir durdu böyle. Aa, demek ki levh-i mülk-ü semavati verirdi böyle. Levh-i mülk-ü semavati verirdi böyle. Ya demek bütün yerin günü Allah'ın böyle. Allah bir cercalü böyle. Ben iman canı muhtemelen böyle. Ondan sonra Peygamber'e giderken önce Cebrail, Peygamber Cebrail geldi muhtemelen. Ya Resulallah, ya Muhammed kardeşim. Ömer'in gönlünde iman doğdu, şimdi buraya geliyor. Bak, tebliğe geldi muhtemelen. Az Ömer. Adaletin timsali muhtemelen böyle böyle. Büyük Fatih. Şimdi bakın Veda Hacı'nda 124 bin sahabe muhtemelen. Bunun bir anlamı şu böyle. Peygamberin sayısı bilmiyor muhtemelen. Çünkü Kur'an-ı Kerim buyuruyor, Habibim sana bildirmediklerim de var peygamberde. Fakat peygamberden gelen bir rivayette 124 bin geliyor sayısı. Demek ki sahabenin her birisi bir peygamber ayarına yakın mıdır? Aynı değil tabii bir derece. Peygamber üstün mertebeler. Yani sahabenin her birisi, her biri bir peygamber ayrı böyle. Yani peygamber hadisi de bu şekilde kelime bin İsrail mi? Kelime bin İsrail. Bin İsrail peygamberleri gibi. Kâb-ı Teşrif oldu böyle. Kendiye bin İsrail böyle. Gibi. Gibi gelince ayrı değil muhtemelen. Derler ay gibi yüzü parlak. Ay olmadı mı? Aslan gibi kuvvetler, aslan gibi. Gibi ama var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Zilhicce'nin 4. günü Mekke'ye geldi muhteremler. O gün de pazardı. O gün nasip oldu. Peygamber Mekke'ye girmedi. Geç geldi. Mekke'nin dışında sabahladı. Sabah olunca yıkandı, kusur aldı, abdestini aldı muhteremler. Aleyhisselam Hazretleri eshabınla beraber Kabe'ye doğru yürüme başladılar böyle. O dönemde Kabe etrafında duvar yoktu. Yap yoktu tabii etrafında böyle yerler. Çevirdi böylece. Boş arazi böyle. Boş arazi. Evler vardı. Tabi o zamanki evler de bir şehri planı falan olmadığı için kalma karşı böyle. Girin çıkıntılı falan bu şekilde. Evler vardı. Bir meydan vardı böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Bab-ı Şeybe'den girdi. Bab kapı. Şeybe kapısı. Doğuda bu. Hazreti'nin tam karşısına girdi muhtemelen. Niye oradan girdi? Tavuğun başlıyor mu? Oradan tavuğun başlanıyor. Oradan girdi muhtemelen. Oradan girmek ilk giriş sünneti buna muhtemelen. Bab-ı Şeybe. Yani Şeybe kapısından Kabe'nin doğusunda Hazreti'nin tam karşısına geliyor böyle. Oradan girip hastalığı böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri deve üzerinden muhtemelen böyle. Deve üzerine geldi. Peygamber Aleyhisselam Kabe'yi gördüğü anda durdu muhtemelen böyle. Elini açtı. Peygamber dua etti böyle. Kabe'nin şerifi için böyle. Artık Peygamber Aleyhisselam tabi dua etti var böyle. Bu dualar, gerçek kitap var bunlar da. Uyum tabi dualar bunlar bu şekilde. Bu da nedir? Bu da sünnettir muhtemelen böyle böyle. Ve giden kişi demek ki böyle ilk defa Kabe'yi görünce tabi günümüzde etrafı çevirili binalar var böyle. Kapıdan girince Kabe'yi gördüğü anda duracak orada ben böyle. Oraya kadar yolda telbiye. Kabe'yi gören telbiye kesilecek. Bir tekbir orada. Allahu Ekber. Tekbir ondan sonra da elini açtılar Kabe'ye bakarak an böyle. Öyle baktı böyle böyle. Kabe'ye bakarak veyahut da bakarak böylece orada dua eder kişi böylece. O Beytullah üzerine devamlı nur damlar muhtemelen böyle. Devamlı bu şey böyle. Nur üzerine damlar. Devamlı nur gelir gökyüzüne gelir böylece. Melekler tavaf ediyorlar. Yani böyle. Sonra o tavaf eden arasında her zaman Evliyullah bulunur. Böyle. Günümüzde de yani böyle. Bulunur muhtemelen böyle. Tabi Peygamberimizin bu hacı tabu başka tabi. Peygamber hesabın her biri evladan üstün. Her bir an böyle. Bir tane değil. Her bir yerden ıslah muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Abu Şeybe'den geldi muhtemelen böyle. Duyurdu Hacer-ül Esved'e. Hacer-ül Esved. Esved kara anlamına geliyor. Hacer taş anlamına geliyor. Kara taş. Sözcük olarak böyle. Bu nedir? Cennet yakutu bir yakut muhtemelen. Yani cennetten getirilen bir taş. Bu aslında beyazmış böyle. Ay gibi parlarmış. Tabi zamanla müşriklerin el sürmelerinden kararmış. Ama kapkara değil muhtemelen böyle. Şöyle kahverengimiz, tatlı bir kahve, yani çikolata rengi ve kahverengimiz şöyle bir. Onun bir de özel kokusu var böyle. Özel bir kokusu var. Kim böyle kaç yüz bin seneden beri o taş durdu hali böyle. Ona koku sürülmüyor. Kokusu var muhtemelen böyle. Biraz çukurlaşmış tabii zamanla. Günümüzde tabi çevre böyle, gümüşte bir muhafaza ile de çevre muhtemelen. İnsan başlara girebiliyor oraya böyle. Girebiliyor oraya. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oraya gitti. İslam etti. Yani karşıdan Allah'a ve dedi ve öptü Muhtemelen Bakmaz böyle. Taşı öptü Aleyhisselam böyle. Taşı öptü Aleyhisselam Hazretleri. Şimdi Hacer-i Esved cennete gelen taş böyle. Taş böyle. Cennet taşı yani böyle. Dünya taşı değil. Yani onu gören cennetin taşı gördüm desin yemin etsin Muhtemelen. Hiç korkma. Yemin etsin böyle. Ben cennet taşı gördüm desin Muhtemelen. Onu gören böyle. O mübarek Hacer-i Esved mahşere gelecek muhtemelen böyle. Gelecek böyle. Orada şahit yapacak böyle. Kimler onu tavaf etmişse, önü geçmişse, İslam yani eli kalır, karşıdan yana yakışamazsa, işte Allah'a böyle böyle. Onların orada çekim yapılıyor muhtemelen böyle. Yapılıyor böyle. Çekim yapılıyor böyle. Herkes orada şekil anlıyor onu böyle. Anlıyor böyle şey. Taş bu işi yapar mı? Mesela bunların 100 sene önce bu konu anlatılsa biraz kabul edilmesi antık, akılca, mantık biraz zor böyle. Olur mu böyle bir şey ya? Bir, yani taş nasıl çekim yapar muhtemelen böyle? Ama günümüzde kamera var. İnsan atıyor, kamera var muhtemelen. O da bir casim madde. Bu yapıyor çekimi. Öyle böyle. Seçi de alıyor. Oluyor muhtemelen. Demek ki bir kulun yaptığı bir cihaz, bir madde, cihaz, cansız bir cihaz ne yapıyor? Kamera oluyor, oluyor, görüntüleri veriyor böyle. Sesi de alıyor onların böyle. İşte Hacı Esret muhteremler en sonra oradan başladı tavafa, oradan tavafa başlanır. En sonra istirham etti, öptü ve sağa doğru başladı bile, kapıya dönen böyle. Daha başladılar samatı böyle. Başladı. Peygamberimiz deve üzerine yaptı ama. Neden acaba? İnnemiz Aleyhisselam kâne izâ tâfî beyti İslam'ı Hacer-i Mürkürtü'yle. Deve üzerine her işi yapıyor. Neden böyle? Eshab'ı görsün der. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yayan yürüyüp olsaydı bunu değil mi? Muhtemelen yanında kalınca görürdü böyle. 100 bin kişi etrafında bunu görmez muhtemelen böyle. Onun için bazı deve üzerinde yaptı muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi önce beytin kapısına doğru böyle gitti. Tavaf ederken insan ne okusa okusun muhtemelen böyle. Ne okusun böyle böyle. Şimdi günümüzde kafile reisleri bir şey okuyorlar sesli. Zaten izdihamı çok kalabalık muhtemelen. Şimdi giden tabanı duyuyor, duymuyor. Aynı şey orada söylemek istiyor. Yalan yanlış. Aklı oraya veriyor. Derler böyle ağzı çıkan kral duymuyor kişinin muhtemelen böyle böyle. Buna gerekecek bunun aslında böyle böyle böyle. Neyse böyle kelime getirir böyle, Yasin okur, İhlas-ı Şerif okur böyle, sarı bir şey getirir böyle. Neyse getirir böyle. Hiçbir şey okumazsa yine tavaf tavaf. Bu kudunun sevabı ayrı muhtemelen böyle. Aklı sevabı böyle böyle. Aleyhisselam Hazretleri ileri doğru geçti, kapıyı geçti muhtemelen. Şimdi Kabe'nin dört köşesi var. Bunlar rükün deniyor bunlara. Yani rükünleri böyle, köşeleri bunlar böyle. Bir Hacer-i Esved köşesi. Oradan böyle. En faziletli o köşe. Böyle. İşte böyle. İlk ondan sonra gider ileri giderken rükün Irak'ı geliyor. Irak'ı. Yani Irak'a bakan köşe o. Baktım böylece. Ondan dönüyorsun altın o şey etrafından böyle. Yarım daireden dönüyorsun. Rüknü Şami deniyor. Şam'a bakan. Yani Türkiye ikisi arasında kalıyor böyle. Altına bakıyor, Türkiye'den bakıyor böyle. Rüknü Şami'ye dönünce Rüknü Yaman'ı var. Yemen'e bakan muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hayır Efendi Rüknü'nü Peygamber Hazretleri istilam etti, öptü. İki değil, iki Rüknü böyle. Rüknü Şami, Irak'a dokunmak yok Peygamber. Rüknü Yaman'ı yani elini besledi muhtemelen böyle. Neden? Bu iki rüknün bir özelliği var muhtemelen böyle. Ne bunun özelliği? İbrahim Aleyhisselam'ın aynı yaptığı temel üzerine bunlar var. Orası böyle, değişim olur böyle. İkisinin yeri değişti muhtemelen böyle. Yani öndeki var, altın olukları. İki tane Rükni, Yaman, Rükni, Irak'ı, Irak'ı, Şam'ı o köşe değişti. Edilir onun başına böylece. O işte ne yapılıyor oraya böyle? Önünde bir yarım darı bir çemre alınmış bir şekilde böylece. Tav dışına yapılıyor muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhtemelenler tava girerken İram'ın sağımını açtı. İram'ı altına aldı, koltuğun altına aldı böyle muhtemelen. Altta, su altta böyle böylece. Bu aslında kaza ömresinde yapılmıştı müşküre karşı. O gün buna gerek yoktu. Ama bu sefer kaldı amaktan böyle. Hüküm duruyor böyle. Yani şartlar değişse de kural değişmiyor böyle. Çok mu yapmıyor böyle bak. Yani şartlar değişse de kural değişmiyor böyle. Değişmiyor. Ve Aleyhisselam Hazretleri üç şartını bir defa dönmeye gibi bir şart dönüyor. Başladı yani böyle. Yedi şartta bir tavaf dedi böyle. Yani Aleyhisselam Hazretleri üç şartını remel yaptı böyle. Koşar gibi böyle. Yani adımı daha kısa atma, sık atma böyle. Hatta durursa bile izdandan duruyor, durmayacak rahat böyle. Ayak uçamıyor böyle, böyle, böyle, böyle, böyle. Hareket ediyor böyle, böyle. Yapacak, üç şaltı böyle. Üç şaltı olmuş Aleyhisselam Hazretleri hem omuzunu örttü, ortamını, hem de yani normal yürüdü diyor. Böyle. Yürüdü böyle, diğerine böyle, yürüdü. Tamam bitti. Peygamber tavaftan çıktı Aleyhisselam Hazretleri. Makam İbrahim vardı böyle. Makam İbrahim. Kapıya yakın bir yerde orada böyle. İşte tabii günümüzde orada namaz kılması biraz zor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada namazı kılmıştı hemen. Makam İbrahim'e döndü. Önde gene Kabe. İki rekat tavaf namazı. Bu vacip muhtemelen böyle. Vacip. Yalnız Hanefi'de, Hanefi'de mekruh vakitte kılınmaz muhtemelen böyle. Mesela bir insan ikinden sonra ömrü işin, ne işinse böyle tavafa girdi. İkinden sonra tavaf etti, tavafını kılmaz hemen böyle. Ne zaman kılar? Akşamın farzını kılar cemaat ile. Ondan sonra tavafını kılar, işte akşam sen sonra kılar muhtemelen böyle. Kılar muhtemelen böyle, Hanefi'de böylece. Şafii de işte hemen kılar. Yani Şafii mezhebinde tabi onda ince kıra bunların da delilleri var. Girme Kur'an-ı Kerim'de Şafii'ye göre bir insan ne zaman giderse meşride meşri namazında kılabilir, tavrını kılabilir muhtemelen böyle. Hatta Şafii mezhebinde cuma günü cuma namaza geldi. Şimdi kaçırmış. İmam ben hutbede. Hutbe başlamış. Yine iki kez meşri namazı kılar muhtemelen Şafii mezhebinde. Ama kısa okuması gerekiyor böyle. Kısa okuyarak kılabilir. Hani kılamaz tabii hani bir de. Demek ki iki rekat tavaf namazı muhteremde. Hanefi'ye göre mekruh vakitte kılmıyor böyle. Ama sonra kılmıyor böyle vacip olduğu için. Ve Aleyhisselam Hazretleri iki rekat tavaf namazı kıldı. Yine ne okudu? Yine kafirin ihlas muhteremde böyle. İhlas kafirin muhteremde böyle. Kâhın'ın suresinde şirkten tebir dinle böyle. Yani sendiniz senin olsun. Diyalog yok İslam'da. Bak diyor ki muhtemelen böyle. Ya. Ne diyalog? Diyalog papağanın çıkardığı bir şey muhtemelen böyle. Yani güya Hristiyan halk dinmiş gibi böyle. Üç hak semavi dinle böyle. Çıkarma böyle. İslam ne diyor böyle? Leküm dinüküm sizin dininiz sizin olsun baktı dininiz. Al kafanı çal bakayım. Dedim benim dinim benim. Ayrım oldu böyle. Din ayrı böyle. Ama sen tiyat yaparsan, konuşursun ama din diyerek olmaz dinde. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerindeymişti muhtemelen böyle. Zemzem. Kime der işte bile? İbn-i Abbas'la muhtemelen der. Zaten zemzem suyu Hazreti Abbas abla İbn-i Abbas'ın babasının gudesindeydi, böyle göreviydi böylece. Hazreti İbn-i Hazretleri özel olarak o zaman kuyu meydanında da muhtemelen böyle. Mesela nasıl olur ben de gördüm muhtemelen böyle kuyuyu böylece. Hayrez ve Esved'in tam hizasında tamamen 20 metre kadar böyle hizasında muhtemelen böyle kuyu orada. Bir de oraya bir oda yapılmıştı. Yani çeşme kuru yapmıştı buraya. Yapmışlar böyle. Aşağıya giriliyordu. Kuyum böyle ayrı kuyum böyle. Etrafı bir büyük taş böyle, tek böyle. Bilezik taşları böyle. Onun oturuyordu bir işte. Elinde kova, lastik kova, o sürekli muhtemelen böyle. Hazreti İbn Abbas, Hazreti muhtemelenler, eliyle demir kuyusundan su çekti. Resulü getirdi. Amca o peygamber böyle. Buyur ya Resulallah. Peygamber muhtemelen içti böyle, doya doya böylece. Zemzem suyunu fazla içmek çok sevap muhtemelen böyle. Yani diğer su olsun, yiyecek olsun, fazla içmek yemek iyi diye muhtemelen böyle. Zararı var böyle. Fazlası ama zemzem ödüyor muhtemelen böyle. Zemzem suyu bir de şifa neyi de bağlan böyle. Kişinin ne hastalığı varsa yani. Ne hastalığı? Şekerim var, tansiyonum var, kalp damarım tıkı tıkalı, böbreğimiz var, ne varsa bir hastalığı varsa al ne olsa olsun böylece niyet eder. Ya Rabbim işte ben tansiyonum için bu, işte kalbim için neyse böyle, beynim için aklım bu şekilde böyle niyet eder. Besmele çeker muhteremler, Kabe bakara işler, Kabe bakar böyle. Ama yerinde tam muhteremler, yerinde böyle böyle. İçerim. Yani burada olur inşallah ama yerinde başka muhteremler. Biraz ılık oluyor muhterem suyu orada böyle. Soğuk muhteremler. Yani kuyudan çıkıyor. Şimdi bizim kuyuda soğuk oluyor burada muhteremler. Ama o tabii toprağı da sıcak mı var Mekke muhterem böyle. Ilık bayağı ılık oluyor böyle. Ya kışın bile böyle bayağı ılık oluyor böyle. Kuyudan çıkınca böyle başlıyor böyle. Böyle çekiliyor sıkıyor böyle. İş oluyor ayakta bu şekilde böylece. Peygamber bol bol içti muhteremler. Peygamberimiz içten sonra zemzemi tek hacesize döndü geldi muhteremler. İslam betonu sıvazladı. Oradan Safa'ya gitti muhteremlerle. Kural muhteremlerle. Demek ki tavafını yaptı, namazını kıldı, zemzemi içti. Bunları yapmak da sünnet sırası oldu böyle. O adam senin için o sünnet baktı böyle. O sevabı oldu böyle. O adam döndü geldi, Hacı Esra'ya geldi, İslam betonu böyle. Yanaşamayan üzere karşı İslam'a iki elini ister böyle. İşte Allah'a bu yüzden söylüyor muhtemelen tam böyle. İslam Peygamber'in Safa'ya gittim. Safa tepesi vardı böyle. Orada. Ama tabii yüksek tabiye muhtemelen böyle. Ben zamanları öyleydi böyle. Şınar çok ağır doldu da alçaldı böyle. Peygamber Safa tepesine çıktı muhtemelenler. Döndü oradan kıbleye. Hatta böyle. Ebe kaldı muhtemelen böyle. Ebe kaldı muhtemelen böyle. Ebe dua etti Arsanız Hazretleri. İndi oradan Derbe'ye gitti. Tabii gidiş geliş böyle. Bir gidiş, geliş iki olmuş böyle. Yedi sefer onun sahini yaptı. Oradan geldi, tıraş oldu muhtemelen böyle. Yerinden çıktı Aleyhisselam muhtemelen böyle. Yerinden çıktı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ayşe validemizi bir göreyim bakayım dedi. Hepsi vardı Ezra'yı tarihinden böyle. Hepsi gelmişlerdi. Hanımları. Ayşe annen oraya gitti baktı. Hatta Ayşe ağlıyor muhtemelen böyle. Peygamber sonra ya Ayşe ne var? Niye ağlıyorsun? Bir şey mi var? Ya Resulallah. Herkes ömrü tavafını yaptı ve yapamadım. Neden? Adetim değil ama geldi. Adını geldi. Tabi meşreğe girmesi haram oluyor muhtemelen. Edemedim. Ben hac yapamayacağım şimdi. Ne olacak benim hacım şimdi? Yandım benim hacım. Ne olacak bu şekilde? Hayır böyle. Bu Allah'ın Havva anamızın kızına verdiği bir haldir böyle bu. Yani aslında bu gerek onlara sağlık yönünden. Yani sıhhat için gerek onlara bu şekilde verdi haldir böylece. Buyurdu ona Aleyhisselam'a o da ömrüye niyetlenmişti ihram gereken. Sen ihramdan çık. Hatta şöyle buyurdu. Saçını örgüsüne sök. Başını da taramara. Kerim çekirizden ver. Ondan sonra buyurdu. Terbiyeden bir gün önce yine başta ihramı giyeceksin. Mürim olacaksın yani böyle. Haç sen edilirsin bu şekilde böyle. Ona buyurdu. Temizlenmesen de adetin devam etsen de tavaf hariç hepsi yaparsın böyle. Mine'ye gidersin, arabada çıkarsın, müzeye girersin, hepsi yaparsın. Yani bir tek tavaf yapmasın böyle. Ve öyle oldu muhteremler. İhramı giydi bu da tabi böyle. Arap hepsini bunları yaptı böylece. Dönüşü temizlenmişti. Ziyaret haçını yaptı böyle. Yani ziyaret haçı farz olanı onu da yaptı, yaptı böylece. Yine üzgün ama Ayşe Hanım. Yine üzgün. Peygamberimizde ne var ya Ayşe? Tabi sana görüşeyim mi onunla? Bir peygamber ümmetle uğraşıyor. Ben böyle. Almadı, takma kolda hanımı gezin sonradan tam böyle. Bir peygamber. Gene karşılaştı. Ne oluyor Ayşe? Ya Resulallah. Herkes ömrü tuhafı yaptı. Yapamadım. Öbürü yapamadım ben. Sıvaç yaptım böyle. Peygamberimiz kardeşini çağırdı. Hazreti Abdurrahman vardı. Kardeşi. Hazreti Bekir oğlu. Onu çağırdı. Ya Abdurrahman al bunu. Götür bu şeyini. Ablanın dedi. Tenim yerine. Yani mikat şeyine böyle. Ömrü için orada ihram giysin. Bu ihram yapsın böyle. Ömrü yapsın böyle. Tek o yaptı orada muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ve sahabeler orada ömrü yapmaları başka. Ay yapma başka. Yani tek Ayşe Validemiz. O ömrü yapmadığı için Peygamber onu gönderdi. Tabii kadın tek başına göndermedi hanımını. Erkek kardeşiyle Abdurrahman'la gönderdi böyle. O da onu tavaf yaptı. Bir de dönüşte veda tavafında Hazreti Safiye annemiz, Safiye. Peygamberimiz anı muhterem böyle. O Yahudi'ydi. Hayır, Yahudilerinde muhteremler. Hatta başlarına eldirirken hayır, fetholundu. Nasip olan peygamberin zevcisi olmak. O da veda tavafı yapacağı zamanlar adetini gördü muhterem böyle. Üzüldü. Dedi, ya Resulallah ben veda tavafını yapamadım, yapamayacağım şimdi. Ne olacak benim hacım şimdi? Buyur Aleyhisselam Müslümanlara. Yaptın mı sen farz tavafını? Yaptın. Tamam yeter. Sen tamam bu şey böyle. Bu sen düşüyor. Sakit ol böylece. Yani bak aziz cemaatimiz hac ilgiye ne varsa her bir yaşandı o anda böyle. Allah'tan yaşandı belki. Oradan bin uykuna böyle böylece. Demek ki bir kadın velatını yapamasa ona düşüyor bu. Tamam. Zilhicce'ye geldi muhtemelen şimdi böyle tabi. Zilhicce'ye geldi. Zilhicce'nin 10. günü Kurban Bayramı oluyor biliyorsunuz. 10. günü. 9. günü Arafat deniyor. Arafat diye böyle. Bir de hemen terbiye günü diye böyle. Terbiye. Yani 8. günü terbiye. 9. günü Arafat. 10. günü bayram oluşu böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri terbiyeden bir gün önce 7. günü Aleyhisselam Hazretleri muhteremler İhrama girin buyurdu hac için böyle. Buyurdu. Hac ihrama girildi. Hac ihramı Mekke'de oluyor. Ömre için dışı çıkmaları gerekiyor. Harim dışı çıkmaları gerekiyor. Ve ihrama girildi. O gün Peygamber ilk hutbesi okudu orada. Hutbe muhtemelen. Üç hutbe okudu Peygamber haçta muhtemelen. Birincisi o günü böyle. Terbiyeden bir gün evvel okudu. Ertesi günü terbiye günü. Aradan bir gün önce sabah namazı Mekke'ye mükerrede kılındı. Güneş çıktıktan sonra Peygamberleri önde tabi böylece Mina'ya gittiler. Mina'ya muhtemelen böyle. Mina'ya gittiler böyle. Mina'ya gittiler o günü. Bu da sünnettir. Günümüzde bu da pek uygulanmıyor muhtemelen böyle. Tabi uygulan var tabi dünya çok ama yani Türk uygulamıyor bunu fazla böyle. Mina'ya gidildi. Terbiye günü. Mina'da 5 vakit namaz kılındı muhtemelen. Sünnet böyle. O günün öğle namazını, iki akşam yatsı, ertesi gün sabah namazını. 5 vakit namazını. Bu da sünnettir bu şekilde böylece. Peygamber bak Peygamber muhtemelen Mekke'de kılmıyor Kabe'de, bak Mina'da kılıyor muhtemelen böyle. Biz miyle meclis tekmen olmadan böyle. Arife günü sabah namazı kılındı. Güneş doğduktan sonra yola çıkıldı. Arafat derler. Üç hacın farzı vardır. Birine şart dönüyor. İhram giymek. Abdülhamma gibi. Bu şart böyle. İkisi rükün dönüyor bunlara böyle. Bir Arafat'ta bulunmak Arife günü. Bu şart mıdır böyle. Üçüncü şeydir. Farz tavafı. Bari bir, iki, üçüncü günler içinde yapmam böylece. Şimdi bir kimse Arafat o gün çıkamasa, kayboldu, hasta oldu, hastanede komaya girdi, ne oldu oluyor. Gidemeyse o sene kişi hac olamadı muhtemelenler. Gitti böyle. Arafat şart mı böyle. Hatta bir kimse Arafat günü hasta olsa, yani bunu koşsa bir arabaya da götürseler, yani yatakta şey de böyle olsa böyle. Olsa böylece. Orada bulunsun biraz, gel olur muhtemelen böyle. Hatta komoda olsa muhtemelen böyle, baygın olsa, kendini bilmese bile, Arafat günü Arafat'ta bulunursa, ama bunun sınırı var. Öğleden sonra başlıyor vakfe. Arafat günü öğleden sonra, bayram sabahına kadar, tülü fece kadar devam ediyor bu şey böyle. Kişi Arafat günü öğleden sonra, akşamdan sonra, gece arası gitsin, yani komada bile olsun, hacı olur muhtemelen böyle. Oraya götürürse bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler, o sevdiği sahabeyle beraber muhteremler, lebbeyk, lebbeyk diye muhteremler böyle, yer ve çınlayarak bu şekilde. Milletler onlara iştirak etti, onu tabi onlara böylece. Yani o meydanlar, öyle bir cevap bedel görmediler muhteremler. Bir defa oldu, o yol oldu. Bedel açtım, tek böyle. Olmadı. Arabada çıkıldı. Peygamberimiz önce israf etti biraz çadırında. Devamın çadırı vardı, yünden, deve yününden. Neden deve yünü muhteremler? Deve yünü ısıyı altına çekmiyor muhteremler böyle. Soğuk çekmiyor muhteremler böyle. Deve yünü böyle. Klimalı gibi böyle muhteremler. Deve yünü ne yapar böyle? Çadır yaptıran böylece içine gir, damla serin muhteremler deve yünü böyle. Onun için deve hayvanı güneşe dayanıklı, tahammülü değer mesela. Bu at mat mesela çatlar o şeyde böyle. Öküz, inek çatlar muhtemelen sıcakta böyle. Çölde böylece. Ama deve hayvanın onun tüyleri alt ısıyı geçirmediği için o hiç etkilemez muhtemelen böyle. Peygamber deve yönünden çadırı vardı. Özel bir sahibi vardı. Onunla ilgilenen böyle. O önce gitti Arafat'a. Peygamber'in çadırını kurdu. Peygamber gitti oraya tabii. Birazdan dinlendi. Ondan sonra öğle namazı için, vakfe için, öğle namazı için şu anda meclis var orada böyle. Oraya gitti muhtemelen böyle. O zaman tabi boş oraları. Deveye gitti yine oraya Hazretleri. Habil Habeşi öğle ezanı okudu muhteremler. Mutlaka öğle vaktinden sonra hutbe okunur böyle böyle. Önce okunması caizdir böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namaz kılmadan hutbe okudu muhtemelen böyle. İkinci hutbe böyle okudu böyle. Okudu. O hutbesi daha uzun oldu peygamberle. Uzunca oldu böyle. Ümmetlerine tabi nasihatleri, şunlara, bunlara bu şekilde böylece. Ümmetle helallaşması bunlar. Hutbe uzun çok bunlar. Okudu. Sonra öğle namazı kılındı. Öğle namazı kılındı. Hazreti Bilal Beşik kavmet getirdi. Önüme kılındı. Yine kavmet getirdi. İkinci kılındı bu tarafa böyle. İkişer rekat ama. Sefer olup karışın böyle. Kıldı. Yalnız günümüzde muhteremler Mekke'den gelen imam orada iki kıldırıyor. Olmaz muhterem böyle. Bu caiz değil muhterem halde böyle. Mina'da olsun, Arafat'ta olsun. Günümüzdeki Mekke'den gelen imam o seferi değil. Ne diyorlar şimdi Vahabiler? Peygamber iki kıldı böyle. İki kıldı ama sefiri muhteremler. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye namaz kılırken öyle buyurdu muhterem. Namaz kılırken ben Peygamber. Peygamber iki rekat selam verdi. Döndü ehli Mekke. Siz namaz tamamlayınız. Biz seferiz buyurdu muhterem böyle. Medine'ye girenler otururlar. İki kıldılar. Peygamber bugün Mekke halkına böyle kalkın ama tamamlayın buyurdu muhterem böyle. Oradan bayağı geç kıldı o öğle namazı da. Uzun sürdü öyle. İki rekat ama söz kılmadan anlattım böyle. O kadar vakfe. Nasıl yolda telbiye, Arafat'ta vakfe. Vakfe durup dua etmek. O kadar almak böyle namazı böylece. Vakfe. Geç kılındı. İkişer rekat öyle. Söz kılmadı böyle. Hemen öğlenin farzı. Kamil ikinin farzı kullandı, iki rekat. Tamam. Yama dağıldı. Dedim Aleyhisselam, Deberse'ye bildi muhteremler. Esas şimdi şey geldi, vakfe yerine böyle, vakfeye. Cebel-i Rahme deniliyor. Cebel dağ demek. Yani Rahmet dağı. Gidenebilirler muhteremler böyle. Bizim dağlara benzemiyor muhteremler böyle. Hep kaya parçaları böyle muhteremler. Yani tonlu, iki, üç, beş ton kaya parçaları böyle. Onda meden gelen bir şey böyle. 70 metre yüksekliğinde. Fazla bir değil ki tepe bu şekilde. Üzerine bir işaret var böyle. Adem babamızın dikildiği yer böyle. Havanımız ararken baktığı yer orası. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri üstüne çıkmadı muhteremler. Cebel-i Rahme'ye çıkmadı muhteremler. Demek çıkmama gerekir muhteremler. Çıkması yönü değil muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebel-i Rahme'ye pek yaklaştı. Yanın başına geldi. Üzerine çıkmadı muhteremler. Deve üzerinde. Yine ümmetin orada kutbe dönüyor. Konuşma yaptı. Konuşma yaptı böylece. İşte asıl Arafat'ta muhterem. Arafat'ta böyle. Şimdi tavafta icabında bazı tabir şeyleri tavafa beraberce. Abdülham oldu, şu oldu, bu oldu. Olmadı bu şekilde böylece. Ama Arafa günü Arafat'ta her yerde bulundu muhteremler. Sahabeler böylece. Yani sahabeler öyle bir gibi görmediler başka muhteremlerle. Çoğu tabi peygamberin son görüşleri oldu Aleyhisselam'ın böyle. Hatta konuştuk sahabe kendi aralarında. Ay Resulullah, bu oruçlu mu değil mi acaba? Yani tutalım mı biz acaba? Bir dakika seneye. Kimi oruçlu galiba, bir şekilde görmedik. Kimi oruçlu değil galiba. Bir anlaşamadılar bu şekilde böyle, karar veremediler. Ümmül Fadıl. Peygamber'in amcasının hanımı, yengesi peygamber'in böyle. Ben şimdi anlarım bunu böyle. Allah'ım. Nasıl anlarsın? Yalnız süt olmuş muhtemelen böyle. Hem bir kaba süt verdi, o da birine verdi, al bir Resulullah'a götür. Aldı, araya, aradan geçti. Peygamber buyur ya Resulullah. Bana Ümmül Fazıl, yani yengen sahamını gönderdi böyle. Aldı, hem Müslüman'a, içti o da bir süper şeyle. Devirsen böyle, gördüm bunu. Oruçlu değil. Şimdi oruçlu mu bak orada, o da süre bak normal. Artık orada muhtemelen. Burada tutmak sünnettir, şey yap muhtemelen. Ülkemizde böyle, mesela hac olmayanlar için böyle. Ama hacda Arafa günü oruçlanmak o da sünnet. Tutmamak. Tutmak peygamber olur böyle. Neden? Oruçlu olsa kişi harçlı olur sıcaklık muhtemelen. Harçlı olur, güçsüz olur böylece. Orada daha mühim, can orası böyle. İşte orada peygamberimiz ümmetine veda etti muhteremde Aleyhisselam Hazretleri'ne böyle. Ve sonunda buyurdu, el bellak söyleyeyim. Ben size Allah'a beni tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi? Mahşer günü Hazır cemaatimiz en korkulu günü mahşer. Hesaba sorguya çekilme muhtemelenler. Önce Rabbim Cebrail'e sorar, Cebrail'e. Ya Cebrail! Lebbeyk Allah'ım, buyur Allah'ım. Benim ayetlerimi sen peygamber tebliğ ettin mi? Ettin mi Arabi? Titriyecek oradan ben. Allah uzun titriyor. Mahşer titriyecek yani ben. Ettim. Sonra Mevlam soracak peygamberlere. Hatta peygamber soracak. Habibim, Cebrail sana benim kelamı, Kur'an'ımı tebliğ getirdi mi? Getirdi ya Rabbi. Sen ne yaptın? Ya Rabbi, dövüldüm, sövüldüm, taşlandım, yaralandım, ezildim, her bası yapıldı. Ama durmadan gece gündüz tebliğ ettim onu ya Rabbi. Şöyle bir şey olarak ben de böyle. Kabile kadar muhtemelen. O yaşam boyu muhtemelen böyle. Ettim. Şimdi Peygamberimiz şöyle burada hesabına. Hesabım hel bellaktı. Ben size Rabbim ayetini tebliğ ettim mi? Size haber verdim mi? Okudun mu size bunları? Etti ya Resulallah. Sahabeler böyle. Bak. Üst sefer. Hel bellak diyor. Eshabım. Ben size Allah'ın ahkamını, hükmünü, Kur'an'ı tebliğ ettim mi? Ettin ya Resulallah. Tekrar sordum. Deyince kaldırıp başlamadım. Şahat bana böyle. Böyle kaldım böyle. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Bebeğe indir muhtemelen böyle. Onlara da indir muhtemelen parmağı böyle. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Yani mahşerde Allah'ım bundan beni sorguya çekme Allah'ım. Allah'ım böyle. Ve o anda Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler bir ayet-i kerime getirdi. Elim ekmelele aleyküm din aleyküm ayet-i kerime aktarır. Maide'de üçüncü ayet-i kerime el-yevme bugün ekmel aleyküm din aleyküm el-yevme bugün. Bugün dininizi ikmet tamamladın böyle. Ayet-i kerime böyle. Dininizi bugün ikmet tamamladın böyle. Tam ekmel verdiniz bu şeye böyle. Din tamamlandı. Niye tamamladın böyle? Ahkam tamamlandı böyle. Bundan sonra ayet-i kerime yine geldi, nazlı geldi. Ama hükmü ilgili değil. Başka konuda ilgili var böyle. Yani fazla şu ilgilidir bunlarla böyle. Ahkam tamamlandı o gün böyle. Velham buyurdu. Bugün dinin tamamladım. Peygamber de bunu eshabına haber verince yani bir sevinç oldu. Arafat meydanında bir arasında. Dinimiz tamamlandı. İkbal oldu böylece. Bir kişi ağlıyor ama. Kim? Hazreti Bekir Sıddık mı? Ağlıyor mu? Baklar Allah Allah. Hazreti Bekir ağlıyor. Ya Resulallah bu niye ağlıyor? Hazreti Bekir niye ağlıyor? Böyle sevmiyor. Ona sorma bakayım. Sorular. Niye ağlıyorsun? Peygamber sorun. Niye ağlıyorsun ya Hazreti Bekir? Peygamber biliyor muhtemelen. Zor konuştu. Ya Resulallah senin görevin dinin tebliğ etmek. Dinin tamamlandığına göre sen de vazifen, görevin tamamlanmış, sonlanmış olacak böyle. Yaşallah böyle. Yani öyle bir işaret olur ama böyle. Evet buyurdu muhtemelen. Doğru bunda. Benim bahsettiğim bitiyor artık bu şey. Az kaldı matematik böyle böyle. Az kaldı bir aşama hazırlığı muhtemelenler. Bunu işaretim bu şekilde böylece. Sonra o gün Arafat'ta akşam güneş orada kavuştu. Ezan orada geçti, akşamları geçti orada. Yani battı orada böyle. Bir de gezen kamata gerekiyor. Yani bir insan Arafat'ta güne batmadan önce çıkarsa vacibi terk ettiği için cezalanıyor muhtemelen. Kurmak etmek gerekiyor böyle. Devam ile atmadı. Güneş de battı. Hava karardı. Oradan tabii yürüyerek, develerle gidelim Müzdelife. Müzdelife'ydi muhtemelen. Gidelim böylece. Orada kalır Aleyhisselam Hazretleri. Buyurdu hesabına, hesabım akşam yolda kılmayınız. Kılmayınız. Namaz izleyildi de, Müzdelife de ben. Akşam yolda böyle. Müzdelife var olunca tabi yatsı vakti olmuştu. Geçmiş bir vakti namaz böyle, epey bir vakti olmuştu. Orada Cem-i Tehir deniyor buna böyle. Arafat'taki Cem-i Takdim deniyor böyle. Cem-i Takdim böyle. Cem ikisi böyle gitti iki namazı. Takdim ikinde olmadı, ikinci önce almak. Ön almaktan böyle. Takdim böyle. Cem-i Tehir erteleme bir vakti böyle. Akşam ertelendi, yatsı vaktinde ikisi böyle kılındı böyle. O Cem-i Tehir bu şekilde. Rabeşi ezan okudu. Müzeye varınca arada. Önce akşam namazının farzı kılındı. Arada bir şey kılınmadan kâmet edildi. Kâmet edildi. Yatsı namazının farzı kılındı bu tarafa böyle. Tabi bir zaman kılan kendileri tabi kılacak bunlar bu şekilde. O gece orada kaldı Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Ve sabah namı erken kılı çok böyle. Yani sabah hadi girer girmez tülü fecrin böyle olur olmaz sabah namı kıldı. Orada vakf yapıldı. Vakfe muhterem vakf yapıldı böyle. Hatta bazı rivayetlere göre Arafat'taki vakfede dua edildi. Ama kulak afolmadı o zamanlarda. Müzdelife'de kulakın afolacağını bir işaret oldu buradan beri. Kulakın haberi. Nasıl kulak afolacak? Mevlam kulunu sevdi muhtemelen. Ne yapacak Mevlam böyle? Haklıya Mevlam ona sevap verecek Mevlam hocam. Buyacak ki sen bunu alacağın var. O para, mal, söz, gıybet, vurma, kırma. Neyse böyle. Hakkına bu şekilde böyle. Şu kadar sevabı almanın hakkın var böyle. İstersen o sevabı al, istemezsen daha fazlasını vereceğim, bu kadar vereceğim böyle. O zaman fazla mı aldım böyle? Yani Allah kulunu severse de muhtemelen böyle şeyin bir çözümü var muhtemelen böyle. Allah gider sevsin üzerine muhtemelen bir şey böylece. Sonra orada erkenden güneş doğmadan Mina'ya gidildi. Ve önce Cemre-i Akabe deniyor. Yani büyük şeytan deniyor Türkler bunu diyorlar buna. Mekke yakın kısmında. Orası yedi taraf atılıyor. Tek o günü atılıyor böyle. İlk üçlü günleri üç şeytan taşlanıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bari birinci günü şeytana taşladıktan sonra kurban geçti muhtemelen böyle. Kurban geçti. Hatta ganimet malında Peygamberimiz için düştüğü yüz deve vardı. Yüz deve. Hep oraya götürdü. Götürdü. Peygamberimiz kendi eliyle muhtemelenler başladı kurban kesimi. Deve. Deve ayete kesmek sünnetin o deve muhtemelenler. Yatırmak mekruh böyle. Hatta biri sonradan yatırmış da Hazreti İbn-i Övgü Ömer de İbn-i Ömer'i gördüm. Ayağa kaldır sünneti terk etmek bunu böyle. Deve ayete kesmek muhtemelenler. Nasıl ayete kestirdim? Devenin bir ömeye kaldırılmıyor. Bükülür bana. Bir ayet böyle. Bükülür. Deve kımlamamakta. Kımlamak böyle. Kımlayamaz. Deve, bir de deve grup şeyden kesilmeli. Boğazdan kesilmez, açtan kesilmeli. Gerden kesilmeli. Buna kesilmeli böyle. Yukarısı kalınır çok. Fazla kesilmez. En ince burası devenin. Alttan bir göğüs lazım böyle. Kesilir. Deve büyük hayvandır ama çabuk ölür muhtemelen böyle. Hemen düşer çabuk ölür muhtemelen böyle. Deve böyle. Bir de ne var? Deve kesilir anlar muhtemelenler. Yani deve çok hisli bir hayvan böyle böyle. Bir de ikinci de anlar. O da var böyle. Yani ona bir sahibi haksız geçsin, unutma bunu böyle. Bir gün gördüm yatarken yüzünü bir abanır, bu var, ya ezer akımdan böyle. Çok hislidir deve, hayvanı. Hatta bir gün, yani harç dışında başka bir zamanda, bir devesini ayağına bir bağlamış, onu kesecek, devesini kesecek. Yanında bıçağı biliyor muhtemelen böyle. Devem diyor, ne yapıyorsun sen? İkisini önce bu hayvan da böyle. Deve aldım, ağla diyor muhtemelen böyle. Peygamberimiz kesin başlı muhteremler. Kaç tanesi kesti? 63 tanesi kesin muhteremler. Bunlar boş değil ama. Peygamberimiz kesti, 63 tane deveyi kesti. Ne kaldı? 37 kaldı böyle. Hastalığı verdi böyle. Allah'ı kalan sen kesmedi bari böyle. O kesti onları. 37 ne? Onun da hikmeti var muhterem böyle. Hilafet meselesi onu giriyor buna böyle. Girme okuna muhterem böyle. Girdi. Tabi diyorlar taksim oldu orada, her tarafa taksim oldu da. Peygamberimiz tıraş oldu muhtemelen bu arada. Tıraş oldu. Peygamberimizin işini yapanlar, sahabeler vardı böyle. Yani Abdülhamid'i taşıyan, Misra'nı taşıyan ve de Peygamber berberi özeldi muhtemelen. Mu'abir Abdullah adında. Mu'amir Abdullah adında o Peygamber berberi muhtemelen berber. Peygamberimiz Mina'da oturdu. O başını böyle tamamen kazdı muhtemelen böyle. Keserken sahabeler başları şey yapmak muhtemelen, taşlarına yarışmadan böyle kavuşmaya. Tabii çok olan oldu. Peygamber toplayan bakıyor buraya, toplamıyorum. Peygamber bütün sahabe dağıttı bundan. Bir de ikişer verdi böyle, muhtemelen böyle. Verdi. Bu da ne o böyle? Davet peygamberi saçlarına vermemiş. O gün böyle dağıtması da peygamberin bir hatırası, aklından kalması muhtemelen böyle. Şimdi var ya sakalı şerifler, bunlar hep sakal değil muhtemelen, saçlı böyle. Ama fark etmiyor peygamberimizin böyle. Peygamber saçlı ya bundan böyle. Çürmez ona bunu tabii böyle. Bir şey olmaz onlara böylece. Peygamber sakalı onu da bu şekilde böylece dağıttı. Peygamber o gün Mekke'ye gitti. Tavafını yaptı. O farsa odur. Ziyaret tavafı. Onu yaptı. Öğün namazı orada kıldırdı. Mine'ye geldi muhtemelen. Peki Mine'de yattı 3 gece muhtemelen. Mine'de yattı muhtemelen. Bak. Mekke'de yatmadı. Mine'de yattı böyle. Üç günü taşı bittikten sonra ondan sonra döndü, Mekke'ye gitti. Veda tavafı. Bu vaciptir bu. Bunu yaptı Hazretleri. Oradan tavaf Mekke'ye veda etti muhteremler. Tabi eshab dağıldılar böyle. Her türlü gelenler, Yemen'den gelen, Taif'ten gelen, oraya giden, Mekke civarındakiler. Herkes böyle böyle. Sahabelerin Peygamberimizin son görüşleri oldu muhtemelen böyle bu. Ve o mübarek toprakta kutsal yerlerde öyle bir canlı bir daha görmeden muhtemelen böyle. Allah hepsine razı olsun inşallah muhteremler. Hepsine razı olsun inşallah böyle. Rabbim onların şefaatine bir nasip etsin inşallah muhterem bunlara inşallah böyle. Diğer tarafı Fatiha.